Nem, is, nem, nem, nem, nem, nem, szerelem, figyelj! Nem folyik, hanem olyan kis vékony, és igazán jó mellei vannak, és kerek kis popsi. Török csaj? Dehogy is, magyar. Szőke csaj? Mi? Szőke a csaj? Nem szőke, barna. Kétfajta terápiát javasolok. Igen. Az egyik az, hogy most néhány rövid fikázó mondat keretében leszoktatunk egy életre erről a csajról, akkor ugye jobban leszel. Vagy összehozunk a csajjal. De figyelj, engem ne szoktassál le, mert én tényleg őt akarom. Jó, akkor összehozunk vele. És tudod, mi az érdekes? Gíroszt szereted? A gíroszt azt én látom. Jó, figyelj. Ott kell dekkolni és állandóan zabálni. Nem. A következő csajjal. De azt képzelni, bocsánat, hogy lehet, hogy jól csinálja, találjuk ki, várja. Én azt csinálnám, hogy semmi különös, csak így minden nap beugranék ebédelni egy darabig. A legfontosabb... De nem mennék rá, csak így bemegy egy gíroszt kérek sok kebabba, vagy nem tudom, nem szerettem ezeket. Tisztelet a legfontosabb. Bemész, megkapod, fizetsz, mindig kicsit jattot adsz, meg minden, és megeszed és elmész. Hello, de sziasztok! De figyelj, mert túl vagyunk. Várjál már. Én minden nap hozzájárok, én minden akkor... nap jattolok, én... Dumáltatok már? Most kigyógyít meg kit? Nekünk nincs semmi bajunk. Tessék? Na akkor mondom. Na akkor eddig jól csináltad. Oké, eddig jó, eddig frankó voltál. Akkor második etapban azt kell képzelned, tehát meg kell személyesítened valamit, mert akkor te lelkileg közelebb kerülsz a csajhoz. Tehát mondjuk azt gondolod, hogy az a húsvillával a te farkadat szurkálja a gírosz helyett. Ha mondjuk ezt is lehet, de én nem ezt csinálnám. De ez gázos, hallod, nem áll. De, hogy bele kell élned magad. De most komolyan mondom, élt bele, de... Igen, de te távol vagy. Semmit nem mondok úgy. De nem bántóan, hát tudod, a gírosz se... Igen, ez nem vonz párizsi, ez nagyon távol esik tőlem. Szerintem ez nagyon gáz. Én nem vagyok párizsi, halott. Párizsi halott. Párizsi halott. Zsiszlát. Zsiszlát. Párizsi volt a leggyengébb láncszemű zsiszlát. Hová tette az... maga sorba állt Párizsi, amikor az észt osztogatták? Párizsi magának nincsen egója. Zsiszlát. Na, szóval visszatérve rád. Igen. Hol tartotok? Duma már volt? Volt, persze. Elhívtad már moziba? Még nem vittem el. Hát miért nem? Az a legszebb az egész. Magyarországon nem játszanak török filmeket. Ő csak azért magyar. Dolgozik, hogy megismerje az életnek a mikéntjét, meg hogyan járt. Mert egyébként vállalkozó édesapa tele van zsével, és minden oké, meg szép, meg teljesen rendben van minden. Egyszerűen csak a szülői háttér ugye olyan, hogy azt akarják, hogy igenis kislányom ismernek, hogy milyen az élet. Turkálják könnyékig a fokhagymás paradicsomba. Akkor ez jó fejez a csaj. Teljesen jó, és bevállalta, hallod, és csinálja. Attól még elmehetnétek moziba, meg gazdagok a szülei. Persze, hát ez abszolút nem akadály, szóval ez hát engem miért nem hívod el? Abban, és hogy, akkor miért nem jöttök össze? Ez tök pozitív. Tudom, nem tudom. Benned van a hiba? Lehet, hogy egy kicsit félénk vagyok. Ne, hívd már el moziba, tényleg a kedvemért, és jövő héten mondd el, hogy mi volt. Jó. Kevesebbszer kellene leenni a Fishbone feliratú pólódat. A jelenlétében. Nincsen Fishbone póló. Nem, menj rá nyugodtan, hívd el moziba. Én nem az a típus, hogy... Hívd el moziba, hogyha úgy érzed, de csak akkor, hogyha úgy érzed, hogyha így bejössz neki. Hát én úgy érzem, mert tényleg... Mosolyog, mikor meglát, meg utána néz, meg ilyenek, nem? Tudod, így dupla zöldséget tesz a giroszba. Van már az, hogy tudja, hogy szereted? Persze, hogy van, hogy és nem megcsinálja nem. Neked, nem? Tudod, hogy csinálja? Sőt, hát figyelj, hallod, meg néha meghív az üdítőre. Hívd, hívd. Amikor az üdítőt kérek a gírosz mellé, akkor azt mondja, hogy egészségedő, és ez nem figyelj. Kell kérdezni. Figyelj, hívd el moziba, mindenképp hívd. Na, de ne, először még kezdjed el hagyma nélkül kérni a gíroszt. Én nem bonyolítanám, én elhívnám moziba. Ez már csókolózáshoz vezet, várjál. Hát, elhívnám moziba, de úgyhogy aznap nem mennék be. Aha. Tehát aznap nem mennék be kajálni, hanem délután oda mennék, amikor még dolgozik, és mondanám, hogy nem jössz el moziba? Este, meddig dolgozol? Meg kell próbálni, nem? Tehát semmi baj nem történhet. Igen. Imádni fogja. És ha elutasít, akkor megint meg kell próbálni. És közben a gírosz így pörög öregem, mint a Moulin Rouge kereke. Mindenkit meg lehet szerezni egy idő után, nem kell ezzel foglalkozni. Hát remélem, az egyetlen probléma, hogy én azt hallottam, hogy mindig a nők választanak. Mindig igen. Ők, de persze, de ez nem mond ellent annak, amit lesz egy Tomi pillanat, mond. Lesz egy időpillanat az életében, amikor te leszel az egyetlen tehát logikus választás. Igen. És mondd el, hogy kitartónak. Adok ingyen egy ultimate csajozós dumát, jó? Na igen. Ki következő. Kell várni, és akkor el kell sütni ezt. És akkor, tehát már mozi után, haza kísér. És akkor azt kell mondani, hogy így el kell mélázni, nézni kell a csillagokat, és azt mondani, hogy ez... mennyi minden van a Moulin Rouge című filmben?

nekem a Balaton, a Riviera, napozni ott szeretek a homokon. Nekem csak jó estét a Bonaszéra, nem töröm más szavakon a kobakom. Nekem a Gellért hegy a Himalája, bár kicsit alacsonyabb, mint a gadás. De nyári éjszakán igazi bája, szavamra van olyan szép, mint bármi más. Soha se kergetek én déli bábot, józanul járok, nem álmodom. Utazni szeretek, de majd kibírom, ha nem lesz farmom, vagy nyugaton. Nekem a Balaton, a Riviera, ettől nem tántorít el a télafagy. Szívedet akarom elvenni még ma, mert az egész nagy világ nekem te vagy. Olvastam könyveket, megnéztem filmeket, ámultam ezer színes csodán. Ám, ha megkérdezed, elmondom most neked, mit érzek én ezek után? Nekem a Balaton, a Riviera, napozni ott szeretek a homokon. Nekem csak jó estét a Bonaszéra, nem töröm más szavakon a kobakom. Nekem a Gellért hegy a Himalája, bár kicsit alacsonyabb, mint a gadás. De nyári éjszakán igazi bája, szavamra van olyan szép, mint bármi más. Soha se kergetek én déli bábot, józanul járok, nem álmodom. Utazni szeretek, de majd kibírom, ha nem lesz farmom, vagy nyugaton. Nekem a Balaton, a Riviera, ettől nem tántorít el a télafagy. Szívedet akarom elvenni még ma, mert az egész nagy világ nekem te vagy. Mert a Sofia Loren, meg a Lolo Brigida, meg a Marina Vladi, nekem te vagy. Ki az a Marina Vladi? Ez jó csaj volt, Cseti, a te ifjúságod. Jaj, hitrem és zsürelek. Szörnyem, mint megint. Laci, Tomi, Cseti és Jobbágy Robert. Haló. Haló. Ó, pont most. Igazából lehet, hogy el kéne neveznünk a Robit Csöcs Robinak, nem? Nem. Jobbágy Robert? Jobbágy Robert, valószínűleg pont most tette le a kedves hallgató. Hát, vagy a dobókat a megint. Próbáljuk meg újra. Haló? Szevasz! Peletet! Pusztok egyszer egy kurzó! Bazd meg, time forever! Köszönjük szépen, hogy telefonát, csókolom, Anetka vagyok. Köszönjük, hello, keverjük le. Haló? Haló? Haló, Anetka vagyok. Csókolom. Haló? Haló? Haló? Peletet, berettyúj, forrék húzó! Nézd a fiatalember, én szerintem maga egyedül van ezzel a véleményével, és én azt gondolom, hogy ez egy olyan telefonálós műsor, amikor az emberek arról beszélnek, amit igazán szeretnek, úgyhogy csokkolom. Tessék, haló? Haló? Az előbb nem csokkolom. Én telefonáltam. Igen, magának fiatalember nagyon intelligens hangja is van. Csokkolom. Csokkolom. Miért hívott ilyen késői vara? Az előbb szabad a kedves keresztelni. Fehérvár rádiót említettétek, és így akartam említeni, hogy a Piris rádióban például mai napig vannak ilyen spotok, hogy a, mit tudom én, a, akármilyen fogorvosi rendelő ajánlásával halljátok az időjárás. És magát ez zavarja, ne haragudjon? Nem, de roppant múr is volt így először, régebben a Piris rádiót hallgattam. Akkor megmutatnám itt ezt a csúnya furunkulust itt a görnyed hasamon. Mutatnék egy melbimbon a dzsagonya egyet a fejemben. Nézzel, látja? Kell jó, és most köszönöm szépen, hogy betelefonált. Én szerintem magához hasonló nagyon sok ember van, és tényleg sok boldogságot kívánok az életben. És kérem akkor köszönöm a kamerát kérem. Cukrász! Hova most tette az eszét? Zsiszlát! Várjatok már egy kicsit. Kérem, hogy a kamera közelítse rá a karóra, és a szőrszálakat egyesével mutogassuk meg. Mutassa meg. Adásban vagyok. Csókolom. Halló, adásban vagyok. Csókolom. Adásban van, hallgatjuk. Szeretném kérdezni, hogy tehát így hozzátettem volna még így megjegyzőleg, hogy nagyon kifordítom a mellemet. A Piris rádió folyamatosan működik, és töretlen lendülettel. Ellenben az este szemmel mi tudtok valamit mondani, vagy ne beszéljünk nem komoly tudjuk, témától? Nem tudjuk, mert mi nem vagyunk ebben. Szerintem... Ügynekök, mit tudtok nézze, én aztán abban a rádióban rólam elég csúnya dolgokat mondanak, úgyhogy én azt ne arra, ugye nem hallgatom. Szerintem primitívek azok a fiatal emberek. Nem, érdekelne, hogy mi lesz az este szemmel. Azért van ilyen golyófejem. Nem, ne azért telefonáljanak be mindig, hogyha velem össze akarnak jönni. Na figyelj! Figyeljen, hogy ha elmondja, hogy mi a problémája, akkor lehet, hogy egy kicsit leveszem a melltartómat. Jó, vedd le a melltartómat. Együtt láttuk Lacival együtt láttuk, amikor a tévében. Lacival együtt láttuk a tévében, amikor az Anetkához betelefonált egy ember, és a következő volt. Még kóstolgatom ezt a Lacit, meg ezt a kóstolgassad, Tomi. Nekem egyébként jobban tetszett, amikor azt mondtátok, hogy az ember, akinek egy rútpárizsia van. Te egyébként az is, nekem meg az a régi este fem hiányzik, tudod? Legyen az, hogyha... Ha ezt nem akartam már megint mondani. Cukrász, menj már! Menj már! Lehet az, hogy befejezem a sztorit, vagy majd ha egyedül leszek. Na, kiszállok, és akkor fejezd be a sztorit, Tamás. Köszönöm, Tomi, Tamás. Ha kérhetem, neked csak Tamás. Köszönjük, hogy telefonált fiatalembe, csókolom. Szevasz. Mi a sztori, Zsuzsa? Együtt néztük veled, Laci, az Anetkát, és betelefonált egy ember, szilveszter napján volt 6 óra 30 perckor délután, és betelefonált egy ember, hogy Anetka, mutasd meg a seggen! És akkor ültek a medencével, és akkor Sáfara Nikóval. Így van, és nem az volt a válasz, hogy nem mutatom, milyen bunkó vagy, hanem az volt, hogy az csak majd éjfél után. Király. És ezzel nagyon sokat kacagtunk. Na így lehet egyébként előre törni a médiában. Úgyhogy az ember pőrére vetkőzik egyébként, és kiadja magából, amit tud. Zsiszlát. Haló! Csókolom, én a Dővényi Tibor nagy sikerű számát szeretném meghallgatni újra. Ez nem kívánságműsor. Ez egy ilyen beszédgép? Vagy kanül? Most nem, tényleg? Nem. Én egy kis fiú vagyok, aki szereti a Tibi bácsit ki nem szereti, rá cuppan egyébként még szerintem. Pöttyös labdát fogtál, vagy mit történt? Öregs fiatal. Nem kívánságműsor, a kívánságműsor régen vasárnap volt, nem tudom, hogy van-e most ott ember, aki lezesse. Ezt a műsort ezt nem azért csináltuk, hogy egy csomó beteg ember betelefonáljon. Ez a műsor arról szól, hogy vannak olyan értékek, amiket talán ilyen késői órán is érdemes megfontolás tárgyává tenni, nem Zsuzsa? Te nagyon rápörögtél el az Anetkára. Aerobikozzunk egy kicsikét, kívánom. Nem, csináljuk azt, hogy most mutassuk meg a testünket, és akkor addig szóljon egy kis zene. Jó. Jó? Na, hát akkor kezdjük. 1, 2, H és... Jó éjszakát, viszont jó éjszakát, koncertfelvétel. Mozogjunk előre. Jó. És lép, alá, vág. Igen. Jobbra. És balra. Lógjon az a mell. Megigazítom a boámat. És tornázunk. Hopp. Gyere, Zsuzsi, gyere a mell. Jó. Tomi, imádlak. Édes szívem. Gyerekek, párizsi halott, az én kívánságom következik, itt a Buzz Meg Time végén. Azt gondolom, hogy akinek nem inge, ne vegye magára, akinek viszont inge, vegye. Párizsi halott, párizsi zsiszlát, Laci voltam, búcsúzom, Robi, ments meg. Rendezvous Service rádióadás. Minden este a megadott időpontban a hangulat hullámhosszá jelentkezünk. Mindannyian itt vagytok? Igen, hát akkor gyújtsunk be! Itt Rendezvous Service rádióadás. Egész éjjel vétel! Bomba jó és csodás hatás. Hirdeti egy vadi új vállalkozás. Ha nem működne tán a fantáziát, itt a Rendezvous Service szolgálatát. Csak egy kapcsolás! Kedvenc adásodban mindig bízhatsz! Tárcsát! És én garantálom, hogy ma éjjel nem fogsz tunyókálni! Pacsit, programot, utibársat, mindent biztosítunk! Milyen legyen? Jó ízlésed van! Na de hát ezt abból is tudom, hogy ma este is minket hallgat! A Rendezvous Service a te állomásod! Törületre hív a jó-jó! Ott lesz a legnagyobb az aréna. Tudja, hova HB vagy utcapál, vagy tiltott horrorfilm fesztivál. A Rendezvous Service ma este is úgy, mint mindig jelentkezik. Ugorj a kocsiba, nyomd a gáz, jönnek a csajok, az utca már tele van. És a sarkon mit látok, villognak a fények. Minden bele, indul az aréna, te se hiányoztál! Gyere, szöszi, menjünk ki a palára. Oly régen figyellek, érzem, hogy nekünk találkozni kell. Megvárlak, hogy jár előtt a szobornál, a vége a gyűlésnek. A megállóig hadd kísérjelek el. Énekesek, színészek és a híres focisták játszák a modern tánclemezeket. Rúzsottal kifestem. Te vagy az első Budapesten. És sokkolózhat a víz alatt velem. Hallunk egy-két haláli jó bemondást, míg fogynak a szendvicsek, s egy harmóniát elszívunk hamar. Beadja a szetesik, hogy mi győztünk, és iszunk rá egy megyflippet. Ha elázunk, a fodrász kéznél van. A fénylő hidak alatt, hát várlak volna, ne felejtsd otthon magad, ne felejtsd otthon magad. Laci, mindenki máshogy nyomorult. Gyönyörű volt. Mindenki máshogy nyomorult, kezdhetném talán a komfort. Legyen most, következzen Nick Cage összes fájdalma. Nick Cage. Nick Cage. Nicolas Cage összes fájdalma a szemében. Chris Isaac tolmácsolásában. A Wicked Game. Egy furcsa játék. Jó éjszakát. Tomi voltam, Pávó halott, Öcsike is halott, Tomi él, szeressétek, jó itt, csók mindenkinek, itt remény zsűrölet, szevasztok! With you. Hát ez olyan, mint a hajdermékű. Jó. Ja. Én? Tényleg én? Tényleg ez gyönyörű. Csedi kívánok. Ez gyönyörű volt, tényleg. Szép volt, nem? Robi azt mondta az imént, hogy jobb talán... Jobb Robert megtapsolt, erre büszke vagyok. Bocsánat, Jobbágy Robert azt mondta, hogy talán ez a szám még nem is ment ebben a rádióban, soha nem is. Szerintem azért már ment. Figyelmetekbe ajánlom a szövegét, már legalábbis azoknak, akik az angol nyelvet kicsit bírják. Szerintem nagyon vicces. És ezzel kívánok jó éjszakát nektek, és a stúdióban helyet foglaló lányoknak. Sziasztok! My heart is filled with gladness. Oh, look. The orchestra's getting ready. Dance with me, George. Looks like it's time for that certain holiday. Nagyon jó volt. Na, mit csinál a kis Benjamin? Jobbágy Robert volnék, igen. És olyan rég hallgattunk már Dreyának rovat, úgyhogy én arra gondoltam, hogy kérek egy ilyen standard notát tőle. Jó, van, szevasztok. Na. I have a feeling, it's a feeling, I'm concealing, I don't know why. It's just a mental, sentimental alibi. But I adore you. So strong for you. Why go on stalling? I am falling. My love is calling. Why be shy? Let's fall in love. Why shouldn't we fall in love? Our hearts are made of it. Let's take a chance. Why be afraid of it? Let's close our eyes and make our own paradise. Little we know of it, still we can try to make a go of it. We might have been it for each other to be or not to be. Let our hearts discover. Let's fall in love. Why shouldn't we fall in love? Now is the time for it while we are young. Let's fall in love. Jobbágy Robert és Chatman is. Mi kicsit? Csikmok Macsi.